सच में, मंदिर में, गार्डन में, या होटल में। भूख लगी है क्या? वहाँ कोई ना कोई तो होगा, वहाँ कोई ना कोई तो होगा, मैं तुमसे मिलूंगी अकेले में। कल तुमसे आकर कहाँ मिलूं? ओहो, मिलो वहीं पे।